بجویده ی عزیزان بجوید عزیزان کین کدام است، کین کدام است. سرور کیست سرگردان کدام است که سرور کیست سرگردان کدام